بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى katika swali au swala la 10 katika yale ambayo ni wajibu kwa mgonjwa kuyatekeleza. Anasema wayahrumu al-idraru fi al-wasiya, na ni haramu kudhuru katika wasia, haramu kudhuru katika wasia. Vipi? Ka an yusia bihirmani ba'd al-waratha, kama vile kuusia kunyimwa baadhi ya wenye kurithi, min haqqihim min al-irthi, kurithi haki yao katika mirathi. Akausia kwamba fulani nikifa mimi, basi katika mali yangu asipewe chochote, asichukue chochote. Au yufaddila ba'dahum, au akawafadhilisha baadhi yao, ala ba'dhin fihi, wakawa wako juu ya baadhi ya wengine katika hiyo mirathi. Akawafadhilisha, akawapa ziada juu ya wenzao ambao wako sawa. Hili ni haramu yeye kulifanya, kukusudia kuwadhuru warithi katika wasia wake, liqaulihi tabarak wa taala, kwa ushahidi wa kauli yake Allah tabarak wa taala aliposema katika suratu An-Nisa aya ya 7, lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabuna, wanaume wanalo fungu katika mirathi, katika ile mali iliyoachwa na wazazi wao wawili na ndugu zao wa karibu. Kadhalika wanawake vivyo hivyo, walinisai nasibu mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu, katika vile ambavyo vitakuwa ni vichache katika mafungu ya watu, au kathura, au kwa vile vitakavyokuwa ni vingi katika mafungu ya watu. Kila mmoja ana fungu lake, nasiban mafruḍa, hiyo ni nasibu, ni fungu ambalo ndilo alilolifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mmoja kwa mujibu wa vile alivyogawiwa na Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo haifai kwa mtu yeyote kukusudia, akawa anakusudia kuwadhuru watu katika wasia. Ndio maana wakawa wanasema ulama, walwasiyatu idha lam takun ala sawiyya wa ala ma jaa khairu albariya innaha takunu, itakuwa wasia huo batila, marduda, ni batili, ni wenye kukataliwa. Utakapokuwa wasia hauko katika usawa, katika ugavi, na ukawa wasia huo unakwenda kinyume na yale aliyokuja nayo khairul bariya, yani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wasia huo utakuwa ni batila marduda, wala yu'taddu biha, wala hautotazamwa na kufanywa kazi. Wa fil akhirati minha, na mwishoni mwa aya, min ba'di wasiyati yusa biha au dainin, baada ya wasia yusa biha, ambao atausia au utakaousiwa, au daini, au baada ya deni alilolitolea maelekezo, bana deni anadaiwa alipiwe kwanza deni lake, ghaira mudarrin, na asiwe ni mwenye kudhuru katika wasia wake. Wasiyatan min Allah, huu ndio wasia unaotoka kwa Allah. Wallahu alimu halim, na Allah ni alim kwa maana mwingi wa ilmu. Halim ni mpole, Allah subhanahu wa ta'ala mwenye huruma. Maalo shahid ghaira mudarin, basi na yeye kuwa ni mwenye kusababisha madhara, asifanye la kuleta madhara, kuwadhuru baadhi ya alwaratha, wale ambao wanarithi. Kwa hiyo kudhuru katika wasia hakutakikani kamnyima mtu haki yake. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa ushahidi wa maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadith, la darara wala dirara, hana mtu ruksa yeye kujidhuru wala kumsababishia mwingine madhara, yeye mwenyewe asijidhuru wala asisababishe madhara kwa wengine, wala dirara. Kisha akasema man darra darrahu Allah, atakayesababisha madhara akumdhuru mwingine na yeye adhuriwe na Allah, na yeye adhuriwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni dua mbaya kwa yule ambaye atabashir jambo la madhara katika wasia na mengineyo. Man darra, yeyote atakayepatikanisha dhara kwa mwingine, darrahu Allah, Allah na yeye amdhuru, amlipe kwa yale aliyoyafanya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, wa man shaqqa, na yeyote atakayemsababishia mwenzake mashaka, akamsababishia muslim kupata mashaka, shaqqahu Allah, Allah na yeye ampe mazito na mashaka. Kwa hii ni dua hii kwa wale ambao wataendea hayo. Haram kudhuru katika wasia na kumsababishia mwingine matatizo katika wasia. Akhrajahu Ad-Darqutni, ameitaja hii alimamu Ad-Darqutni, ameitoa kwa takhrij alimamu Ad-Darqutni. Walhakim kadhalika alimamu Alhakim Abu Abdullah, an Abi Sa'id Al-Khudri, kutoka kwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Wawafaqahu Adh-Dhahabi, wawafaqa Adh-Dhahabi Al-Hakima ala qawlih, na Imam Dhahabi akamwafiki al-Imam Hakim katika kauli yake aliposema sahihun ala sharti muslimi, lakini anasema wal haqqu, lakini haqqi annahu hadithun hasan, sio hadithi sahihi, ni hadithun hasan. Kama qala an-Nawawi fi al-40, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi katika al-40, 40 an-Nawawiyya. وابن تيمية في الفتاوى لطرقه وشواهده الكثيرة، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين، ثم خرجتها مفصلا كشني كيتوليا تخريجي فو بمبنوزي واكي مفصلا هل يقوي بمبنوا في إرواء الغليل نمبرهيو 888. Kwa hiyo ni hadithi hasan au sahihi? Mpaka maelezo haya ya mwisho tuliyosoma tunaelewa kama ni hasan au ni sahihi? Hasan. Walhasanu almarufu turqan wa ghadat rijaluhu laqa sahihi ishtaharat. La ngapi hilo? La 10. La 11 anasema rahimahullah, walwasiyatu aljaira batilatun marduda, walwasiyatu aljaira, na wasia wenye dhulma, walwasiyatu aljaira, na wasia wenye dhulma, batilatun marduda, ni batili na ni wenye kurudishwa, haufanyiwi kazi. Wasia jaira hautofanywa kazi bali ni batil, kwa ushahidi wa maneno yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote atakayezusha katika dini yetu hii lile ambalo halimo ndani yake atarudishiwa. Munasaba wake uko wapi katika hii hadithi? Nani atasema munasaba wa hii hadithi na hiki kipengele alwasiyatul jaira batila? Munasaba uko wapi? Wasia wa kijeuri wenye dhulma ni batili na utarudishwa au utafanywa kazi, kwa ushahidi wa Mtume aliposema sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Naam, ili radd fahuwa radd, yani nataka uninyambulie, yani kwa nini amesema man ahdatha fi amrina hadha kuwa ni dalili ya kipengele hiki? لأن من أحدث هو جائر. هو جائر ليش؟ هو جائر لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ فيما أحدثه. أنتم كتازة ظلمة. أنتم كتازة ظلمة. وهي وصية ووتي أمباو utakuwa umebeba dhulma ndani yake, kuna kudhulumiwa haki za waja, kudhulumiwa haki za watu, wasia huu hautakuwa unakubaliwa, sababu haitakikani kwa mtu yeyote kumdhulumu yeyote, si katika wasia wala katika jambo lolote, hasa warithi wanaorithi. Mfano mtu akawa ameandika mali yake kwamba hii bwana iende sehemu fulani, bila shaka kuna dhulma. Au akawa ameitoa mali yake yote, naona ameona kama amekaribia kufa, mali yake yote akaitoa wakfu. Kuna mmoja katika ikhwa leo alikuwa anakuja naye, tulipofika mitaa ya Ilala hapa mwanzoni, akanambia kuna mama mmoja alikuwa mgonjwa, watoto wake walikuwa wana hawaendi kumtembelea, hawamjulii hali, akiwaita wanatoa sababu hizi mara hizi. Bwana mmoja tu machinga akawa ndio anamjali ule mama, anamjua hospitali, anamrudisha viatu vimekatika, anamshonea. Sasa alipokuwa anaumwa maradhi ya kufa, watoto wake bado hawajali, kila mmoja yuko busy na shughuli zake, akamwandikia kwa mwanasheria mali yake yote, ambayo wewe ndio mwanangu wa kweli, wewe nakuandikia hii mali yote, hii ni yako. Umeona vizuri? Mfano tu umenijia ulikuwa hai leo, mtu amenihadithia. Sasa wasia kama huu ambao ndani yake una nini? Dhulma, kuwadhulumu warithi hata kama hawakuwa wakimjali mama yao, kosa lao wao, watakwenda kuulizwa kwa Allah tabarak wa taala juu ya uququ waliomfanyia mama yao, watakwenda kuulizwa watoe majawabu yao juu ya uququ alwalidaini waliomfanyia mama yao. Lakini hili la kwamba yeye kafanyiwa uququ si kibali kwamba awanyime mirathi, awanyime haki yao katika mirathi. Kwa hiyo kadhalika wasia utakokuwa umelenga hilo kwamba mimi nikifa mali yangu yote ni haki ya Masjid Irshad yote, mpaka kijiko akakiandika katika wasia. Lengo lake nini? Asirithiwe na baadhi ya wenye kumrithi, akatumia hila kuwanyima baadhi ya watu ndugu zake ambao wanamrithi, hasa hasa inatokea kwa wale ambao kwamba hawana watoto, hana mtoto wa kiume, hana mtoto wa kike. Kwa hiyo waliobakia bakia huko ni watu wengine ambao pia wanamrithi, wakikosekana hawa. Kwa hiyo akafanya nini? Atahayun, akawa anafanya hila, akaiandika mali yote kwamba ameitoa katika tabarruat. Haya yote katika yanayofanyika katika wasaya au wasia ni wasia jaira, ambao kwamba hautokuwa na nafasi kwa sababu hili ambalo kwamba analifanya ni dhulma, na Mtume akakataza dhulma. Na hata ikifanya dhulma katika mambo ya kidini kama haya, atarudishiwa yale ambayo kwamba ameyafanya na hayatokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu shaykhan fi sahihayhima wa Ahmad wa ghayruhum wanzur lah naitazame katika irwaul ghalil nambari 88. ولحديث عمران ابن حسين نقول شهيد وعمران ابن حسين وشهيد وحديث عمران بن حسين أن رجلا يقام ببن موجة أعتق عند موته ألي وأشهور ألي وأشهور وكات وكفاكواك ستة رجلة وتوم ستة ستة رجلة معنى ستة أعبد وتوم ستة لم يكن له مال غيرهم حكونا مال نينجين هيو هل يكونا زيد يقام بملياك نهوى وتوم ستة ليكواك ومليك هنا مال نينجين هنا مشامبا هنا جوتوت ملياك وتوم وتك وتهو نايه أنا وتوم ونمريس فجاء ورثته من الأعراب وكاجا ورثي واك كتك مبدوي مشاطو ومشامباني وكو وكاجا ولي وانا امريثي ويبانا لي فنهايا وبانا امتومي صلى الله عليه وسلم فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع وكم باش خباري بانا امتومي صلى الله عليه وسلم قيالي لي ويفانيا ambaye Rasulullah tuna ndugu yetu huko ana mali zaidi ya watumwa sita aliokuwa nao na wote kawaacha huru. Kwa hiyo hatuna sisi ambacho kama tumekirithi baada ya kuondoka kwake. Hiki ndicho alichokifanya ya Rasulullah. Qala akauliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema awafa'ala dhalik? Amethubutu kulifanya hilo? Awafa'ala dhalik? Hivi amethubutu kulifanya hilo? Taajjuba. كذلك إنكارا قال أكسام يلبانا كتكوالي مبدوي لا قال أكسام بنا متومي صلى الله عليه وسلم لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه وتكيوهي لآل الولفانيا لو تنجليجوا قبل إن شاء الله ما صلينا عليه تسنجلي مسوليا sala yetu sisi yangeikosa. Qala anasema mpokezi wa hadith fa aqra'a bainahum mtume sallallahu alayhi wasallam yakura fa a'taqa minhum ithnain akawapigia kura wale watumwa alladhina hurriru ambao wameachwa huru aliwaacha huru yule bwana hararahum fi siyaq almaut aliwaacha huru kipindi anakata roho fa'ata ka minhum ithnain mtume akawapiga kura katika wale sita fa'ata ka minhum ithnain akawaacha huru wawili kutimiza azma ya yule bwana akawaacha huru wawili waradda arba'atan fi riqqi akawarudisha wanne waliobaki katika utumwa. Tendo la kwamba akawapiga kura, kwa hiyo yule ambaye kura imemwangukia kuachwa huru akaachwa huru, na wale ambao kwamba kura haikuangukia wakabaki katika utumwa. Wanasema ulama katika tendo hili alilofanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema kwa heshima ya masahaba kwake yeye, lau kama lau ikhtara binafsi angechagua yeye mwenyewe katika wale watumwa akamwacha huru aliyemtaka na akambakisha utumwani amtakaye, lau angelifanya hili kuchagua bila ya kura, ma dhunna fihi illa alkhair, bado asingelidhaniwa dhana mbaya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wala haifai kumdhania bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asuu abadan wala yudhannu bin nabii sallallahu alaihi wasallam asuu abada wala haifai kumdhania abadan mabaya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wasema lakini al-audatu min al-hurriya ila al-ubudiyya shadidun ala an-nafs, kurudi kutoka katika uhuru uliopewa, umeachwa huru, kurudi katika utumwa, jambo hili kwa mtu yeyote shadidun kwake yeye ni gumu, kwa ni gumu katika nafsi, ni zito. Mlishaachwa huru, mshashangilia huko, kila mmoja ameshangilia, afu mwambia njoni hapa, wewe utumwa unaendelea kama kawaida, na wewe utumwa kama kawaida. Hawa wawili wako huru kwenye nafsi, na nyinyi mwafahamu mtumwa ulivyo, ni jambo gumu katika nafsi. Ndio maana alipowarejesha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hali waliokuwa nayo kabla ya kuachwa huru, akawapiga kura, zikapita kura pale kwa namna ambayo kwamba mtume alipiga kura hiyo, ili waelewe, ili awafunze wale, anna al-amra innama huwa qadarun min indillah. Fa baada ya pale kwamba jambo ni kadari kutoka kwa Allah, kwamba kadari ingekuwa imekuangukia wewe si ungekuwa umeachwa huru, lakini alikuwa ana uwezo wa kumwacha huru amtakaye, kwa kule kuwa kwamba mtu kurejeshwa utumwani baada ya uhuru aliopewa ni kugumu na kuzito katika nafsi, ndiyo akalifanya hili kuwajulisha kwamba ni kura ndiyo iliyopita, ambayo ni kadari ya Allah ambayo alishaiandika, wote wale waridhie kwa kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana akawapiga kura wale, akawapa wawili uhuru na akawarudisha wanne utumwani, wawe mirathi ya yule bwana ambaye alitaka kuitoa mirathi yake yote fi sabilillah, awaache warithi wake hawarithi kitu. Kwa majambo hilo halifai katika sharia. Mtu hapa anaweza akauliza, mbona tunaona katika hadithi ya Saad, mtume akamwambia Saad, wa thuluthu kathir, thuluth ni nyingi ewe Saad. Na hapa tumemwona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kawatoa watu wangapi? Wawili. Thuluthi watu sita ni wangapi? Ha? Thuluthi watu sita. Wawili, wawili, wawili, wawili, wawili. Kwa hiyo ameifanyia kazi ile kauli yake au hakuifanyia kazi? Ha? Hajaifanyia kazi. Ameifanyia kazi. Kasema wa thuluthu kathir. Thuluthi ni nyingi. Ulamaa wanasema angetoa mmoja na nusu, lakini yawezekana kumchukua mtumwa ukamkata nusu? Siyesi kasema wa thuluthu kathir. Kwa hiyo thuluthi isiwe kathir, maanake nini? Amtoe mtumwa na nusu, chukua mtumwa kwamba wewe njoo, haya lala, lete panga, wewe uko huru, kipande cha juu hichi mpaka kwenye kiuno, kuanzia kwenye kiuno kwenye miguu kinarudi kwenye utumwa. Kwa kuto kuwezekana hilo, akawatoa wawili, kaendana na thuluthi, kwa sababu haiwezekani kumkata mtumwa. Akhrajahu Ahmad wa Muslim binahwi wa kadha at-Tahawi wal Baihaqi wa ghayruhum wa ziyada li Muslim wa Ahmad fi riwaya, ziyada ya Imam Muslim kadhalika anayo Ahmad katika baadhi ya riwaya.